Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسهل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع. Darsi yetu jana katika babul birri wassila tumefika katika nukta ya tano, ma hadha ma dhahaba ilayhi ba'dhul muhaqqiqin wa minhum ash-Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di haythu qala 'inda sharh hadha al-hadith tulkum ab سمع هذا ما ذهب إليه بعض المحققين دورائي وليفات بعض علماء ونكو حقيقي مسألة يعني قلنا لأن حقق شيء بمعنى بيّن بأنه حق وصحيح فلان كحقيقي كتو معناك نكو با أمي بينيش أكو با كتو هكي نكوالنا نساوى ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي ديوموجا كتكاها حيث قال عند شرح هذا الحديث وقت الوسيمة كتكا كشيرهش حديثه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أسيما فيه منا كتكا حديث حث هميزو على صحة الرحم على صلة الرحم ya kuunga kizazi. Fihi muna katika hadith hathun himizo ala silati rahim juu ya kuunga kizazi wabayanu anaha na kutwekia wazi kwamba kuunga kizazi hiya mujibatun liradha Allah subhanahu wa ta'ala ndio inamfanya mtu apate radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaha mujibatun aidan lithawab al-ajili, vile vile inatupasia sisi tupate vile vile thawabu ya duniani hapa ajil, bihusuli ahabbi al-umuri, kwa kupata mambo yanayopendeza sana ila al-abdi, kwa mja. وأنها نكوانبا سبب لبسط رزقه وتوسيعه ده سبب يا كله كونغا كيزازي ده سبب يا mtu kupata riziki kunjufu kubarikiwa wa sababun litul umr ni sababu ya mtu kupata umri ndefu وذلك على حقيقتنا هيوني وكويلي واك individu على حقيقتي نكو وكويلي واك فإنه تعالى كم نزمه هو الخالق لأليومب للأسباب والمسببات ممكن دعم يومب سباب نبي نبو سببش نممكن دعم يومب وقد جعل الله لكل مطلوب سببا نزمه مجاليا كلا كنا شتاكي كانا sababu ya kupatikana kitu kama kile. وطريقا ينال به ينال به العبد وطريقا ينال به نجي أبي كوانبا متو تاوزا كيباتا كلا كيت. وهذا جار على أصل كبير نهي نيمسينجي نكوين رجوية مسينجي مكبسان جار ماشين على أصل كبير يمسينجي مكبسان وأنه من حكمته نكوان بكتك حكمة يا الله وحمده نكشكري وكواك جعل الجزاء من جنس العمل akajalia malipo ni jinsi ya yale unayofanya yale maamrisho mazuri kabisa. Fakama wasala rahimahu kama alivuunga kizazi chake bilbirri kwa wema walahsani na kwa uzuri almutanawi sampuli tafauti tafauti kwa wema na uzuri wadkhala ala kulubihim suruh akatia katika nyoyo zao wale ndugu zake furaha wasala Allahu umrahu Mungu naye akaunga umri yake ule bwana kwa hiyo kaungwa za kuzidi kiungwa yazidi shafaham wa wasala rizqahu vile vile kai panua riziki yake vile vile wa fataha lahu min ababi rizq na akamfungulia mlango wa riziki nyingi wa barakati na baraka riziki ma la yahsulu lahu biduni dhalika sababu aljalil kwa namna isiyopatikana pasi na kupatikana sababu kama ile tukufu ya kuunga kizazi hiyo unaipata sasa riziki na mlango wa khairi zote na baraka zote kwa sababu ni sasa leo utakata hizo zote hakuna njia nyingine ya kupatia hii na isipokuwa ni kupitia njia hii moja ya kuunga kizazi. Wa kama anna tayyibal anna tibal hawa vile vile hali hewa nzuri wa jalbil ghadha na vile vile kuleta vyakula ukawapa wa istimali alashyai almuqawiya lilabdan kutumia vitu ka vyakula ambacho kwamba inatia nguvu katika nyoyo mwili walqulubi na nyoyo za wanadamu na sababu tul umri ndio sababu ya mtu kuwa na umri mrefu. Kuna vyakula fulani mtu akila basi mwili unakuwa na nguvu sana sababu ule uzee ni sampuli fulani ya uzito inampata ule mtu anadhofiki. Lakini kama kuna chakula fulani na dawa fulani huwa kidogo ule mtu huwa anajisaidia. Fakadhalika silatu rahim hivyo hivyo kunga kizazi ja'alahu Allahu sababan rabbaniyan Mwenyezi Mungu amejalia sababu ya kimungu hiyo. Fa innal asbab allati tahsul biha almahbubat ad-dunyawiyyah hakika sababu zinazokuwa ni sababu ya kupatikana vile vinavyopendwa duniani hapa kishmani zimegawanyika sababu mbili umurun mahsusa kuna mambo yaonekana kila mmoja anayona wa umurun rabbaniya na kuna mambo ya kiallah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mungu ndiye anajua qaddaraha Mwenyezi Mungu amekadaria man ala qaddaraha ali qadiria Mwenyezi Mungu man huwa ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni mjuzi wa kila kitu na mweza wa kila kitu yeye ndo akakadiria kitu kama kile. Walladhi jami'a al-asbab munqadatun li mashi'atihi na Mwenyezi Mungu ambaye kwamba sababu zote zinafuata matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madamu yeye hataki la wa ma tashauna illa an yasha'a Allah wa rabbul alamin kwa hiyo ndio aliyeweka haya. Nukta sita na ya mwisho katika hadithi yetu tuliyochukua jana, wa fil hadithi dalilun, vile vile katika hadithi pana dalili, anna qasda al-amili yatarattabu ala amalihi, maksudio mtendaji yatokamana na matendo yake. Min thawabi dunia, kupata thawabu duniani. Wala yadhuruhu wala yamdhuru idha kana alqasd wajha Allah ta'ala, na ikiwa maksudio yake kufanya yale ni kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu na uso wa Allah, basi hiyo pia haimdhuru yeye wa dar al-akhirah na kesho qiyama fi haimdhuru. فإن الله بحكمته رتب الثواب العاجل والآجل. يزمو سبحانه وتعالى دي علي بانجيا كواب وجواك ثواب يهب دنيا آخرة. العاجل بمعنى الدنيا والآجل بمعنى الآخرة. أجل بمعنى أخر. تقول أجلت سفر نميت لويش سفر. أجلت الأكل نتلويش أقولها ستكت أنا أقولها ساس. أما عجلت نهاركش ما لهيف. ووعد بذلك العاملين منزم وأكواجزية ولا وني كتند عمل هيو. فالمؤمن الصادق أنتم أبيني أميني كويلي يكون في فعله وتركه مخلصا لله. هو كتك كتند كواك جامو كتك كواك كواك لجامو ni kwa ajili ya kumtakasia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Musta'inan bima fil a'mali min al muraghibat al mutanawwi. Hali kwamba ni mwenye kujisaidia, mwenye kujisaidia katika kutenda matendo mazuri, kila kinachompendezea mtu kutenda amali njema tofauti. Kuna mambo kadha wa kadha tofauti na kufanya wewe inakupendezea wewe utende jambo la kheri. Ukifanya hili nzuri sana, angalia pale, hilo pia nzuri sana namna hiyo. Ala hadha almaqsad ala ala kwa maksudi haya hali ya juu, wallahu almuwaffaq. Hadithi yetu leo katika kitabu chetu albirru wassila حديث يا ألف موجة ميامبيل ستين ستة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمي مسيما لا يدخل الجنة قاطع. الله أكبر. حينجي ببوني من يكوكاتا كيزاس حينجي. أليس هذا سد خطير؟ سكيزويزي خطاري فنبكى سوى كوانجيا ببون يعني قاطع الرحم متفق عليه. حديثه تواتشكوانيني حديثه جامبولا كوانزا نينو لامنزمون كتك سورة البقرة آية 27 الله سيما ويقطعون نونكات ما أمر الله به أن يوصل كلي أما تقوم من يزموها من كامرشة كيونغ نينين الرحيم وكازي وكات مو كامرشة ونجيني ووكات تين هوا كومي هابو يفسدون في الأرض ونفن يوهربي فكتكا أرضه أولئك هم الخاسرون هاو ديو ولوبات حسارة كتك ميشياو يا دنياني. نبيل بيل من يزيم سبحانه وتعالى سيما كتك سورة محمد آيش النبيل هذه شرنة تاك. فهل عصيتم جيم معاصي إن توليتم مكيبا مونغو ما أمرش يا الله سبحانه وتعالى أن تفسدوا في الأرض ولتوهربي فكتك هي أرض الله كسلهش يا أرضه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله ما يسمى أكونك هرب أرض مو شيء تنجنيزة لكن ونادامه كسديا كفنيف. وتقطعوا أرحامكم نمكوا منكاتا كذا زيشان كاتا كبش أولئك الذين لعنهم الله. سبحان الله. حاول نوات منيزي مونغو أميوالاي فأصمهم أكوفن يبزيوي وأعمى أبصارهم نا أكوفن يبوف هواوني هواسكي أمتوك مواتيشين منغان sasa kama wataka basomeni hiyo katika suratu Muhammad, dalili kubwa sana hiyo kwamba lazima kuungwe kizazi, kama alitwambia Sheikh, kizazi huungwa kwa njia ngapi? Tatu: kwa mali, kwa ziara, kwa nini? Bila tatu ha hayo tatu ni homework. Kwa una kitu mregezee mkono, pengine mtu kwa na kitu na ndugu zako wasaidisha, ngine wale ndugu wanakutukua ufahamu mbaya kwa kwenu, na wahitaji wasaidie, wengine wazuru, una chakua hapa wazuru nene ha? Utapata kasara gani madamu pa ndugu yako yuko pengine likoni watu wa shilingi sabini? Kasara gani utaipati? Ha? Upati khasara, upati khasara. Wajaa fi al-Bukhari, mikuja katika hadithi Bukhari wa Muslim na Muslim, min hadithi Abi Huraira, hadithi Abi Huraira, dalili ya sunna, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kala misema, qamatir rahimu, kizazi kimesimama. Faqala, kikasema, hadha maqamu al-aidhi bika min al-khati'a, hadha hi maqamu ni msimamu na daraja, al-aidhi bika mwenye kujikinga na wewe, min al-khati'a kwa kukatu. Kizazi kimekonda kwa Mwenyezi Mungu, kasema mimi najikinga na wewe kukatu, kama kwamba huku chini kumeambiwa amin utakatu. Sasa matendo yetu ni yapi? Na kila unapomunga zaidi ukajifanya mpumbavu, anakana ana jambo. Ana jambo. Bwana kila siwena ana lazima gani kwani? Subhanallah. Na lazima kidini bwana. Mimi nataka radhi ya Mwenyezi Mungu, na lazima gani na wewe vipi bwana? Wewe ndugu yangu bwana. Kama una lazima gani? Achana naye bwana. Usimwache. Qala, akasema Mwenyezi Mungu, naam ndio nimesikia. Amma tardaina, wewe huridhi, an asila man wasalak, ni Mungu atakaye kukuunga, wa aqta'a man qata'aki, na ni mkate atakaye kukata. Allahu akbar. Ukishakata kizazi, Mungu amekukata. Umeunga, Mungu amkuunga, wataka nini? Wataka kitu gani ziada hapo? Unga wewe. Qalat, kikasema arrahim, kizazi, bala kwani, nataka, nataka hivyo. Qala, fadhalika laki, hii ndo yako, haki yako wewe, anta arrahim, haki yako. Mimi yoyote atakaye kukunga tamunga, atakaye kukukata na mkata. Sasa nikupe mfano basi, ndugu wengine walivyo, ni lazima uwe na kifua kipana. Wewe waunga wakuona mpumbavu, waenda wakuona mpumbavu. Wewe waenda kule waliko wagharimia, wala huoni ubaya. Haona wao huna dhiki kuja kule uliko, kwa sababu ni mbali kule. Wajua mimi kama kuvukavuka ile bahari, wanasikia dhiki mimi. Mbona mimi navuka usiku na mchana naja kwako? Sasa maneno kama ile usiyasikize sana, acha warupoko. Waweza ukaambia bwana, ndugu yako ni ndugu yako popote alipo, hata kama anaishi kwenye shimo, sio ndugu yako, utamfuata au sio? Una haja naye sio? Hata kiwa katika ardhi utamfuata, madamu wajua mpate. Lakini sema kwamba mimi pengine likoni ni mbali, nachukia feri, hujasema kitu bado, utakwenda, hutaki shauri yako, madhara ndio hiyo. Naa. Jambo la pili ambalo ni faida tupate katika hadithi ni kwa wakhtulifa fi rahimi allati yajibu wasluha. Ulama mekhtalifiana ni kizazi kipi ambacho ni wajibu kungwa kipi. ويحرم قطعها انني حرام كيكاتا الى ثلاثه اقوال مكونه ketika قول ngapi 3 احدها قول يا kwanza ni kizazi kipi ambacho ni wajibu kukiunga na ni haramu kukikata baada ya kukhatalifiana wakaenda katika kauli 3 ulama kauli ya kwanza annaha rahimu lati yuharrimu nikaha bainahuma yahrumu nikaha bainahuma annaha rahimu lati yahrumu nikaha bainahuma ni kile kizazi ambacho kwamba kati yao hawafai kuoana. Haya kina nani hasa hawafai kuoana? Bihaithu kwa namna law kana ahaduhuma dhakaran, law atakuwa mmoja wao mkiwa kiume wala akhar untha, mwingine ni mbegi wa kike, lam yasih nikahu bainahuma, hawafai kuoana. فعلى هذا كهيفيو لا يدخل اولاد الاعمام والعمات حوايجي katika rahim watoto wa ammi na watoto wa ammat mama mkubwa baba mkubwa hawaingia sasa wala اولاد الاخوال wala watoto wa jomba eh hawaingia هنا هنجي كتكرا يوني قول. واحتج أصحاب هذا القول ومتكو حجة واتوا قولي أكوانز يكو أمبا رحم نكتيا ولي أمبا هفاي كووان لو هو يتقوى كيومي هو كيكي هواوان وكيون روى كتك رحم كزازي واتوتو وبابا babako mkubwa au mdogo au mamako mkubwa au mdogo au watoto wa mjomba na watoto wa khale haya ndugu yake mama hawa wametolewa sema hawa si katika kizazi. Kauli ya kwanza dalili yao nini hapo? Bitaharimil jam'i baina almar'ati wa amatiha. We sikia kwa dalili ya kwamba ni haramu kukosanya baina ya mama mkubwa na amati yake, mwanamke na amati yake. Sema huyu ni mtoto wa kike, amwite huyu amma na ndugu yake babake. Huwezi kumwoa huyu amma na mtoto wa na mtoto wake pamoja, kwa sababu amwita amma huyo shafahamu, kwa hufai kukosanya watu wawili hao. وبين المرأة وخالتها في نكاح نبين أمك نندقيا كمامات سمين تقوى ويوى نتمون دقيا كمامان وكو سنجب هاكونا تقوى ويوى نندقيا فيلي فيلي نتمون دقيا كبابام هيفاي ما كوس هيفاي. فإنه لم يحرم إلا خشية القطيعة na hakika haikuwa haramu asema kukusanya watu hawa wili isipokuwa kwa kuchelea wasije wakakata uzao. Maana kio umekusanya watu wako wili ndugu, basi khalas shaleta bala, shaleta bala, huyu atamsengenya huyu, huyu atambughudhu huyu, unafahamu. Wa madama annahu lam yahrum, na kwa kuwa si haramu, falaisa hunaka rahimun, hakuna huku kizazi kati yao, yukhsha min qati'atiha, ambaye watu waogopea kuikata, hakuna. Si kutumiana lugha fahamika, ifahamika, imefahamika. Kauli ya pili annahuma kana bainahuma tawaruth, kwamba hawa ambao ni haramu kuoana haona, huwezi ukawakosani. Sema hawarithiani. Hey, mjomba yuwakirithi ya ukurithi ya ami yuwakirithi pagina kusikani baba ukurithi طيب واحتج هؤلاء بقوله هاوى بيد اسمه كما سي محرم بسبب هوارثيان قولي يا متومه صلى الله عليه وسلم ثم ادناك ادناك كيشا ولو كو تشينياك ولو كو تشينياك ادناك ادناك فالحث هنا على الادنى فالادنى ستبه سمها با هيميزو نيجو ولو تشيني ولو تشيني كبيسا والقرابه المواليه هي الوارثه ولندغو امباو واكو قريبو نا ووي هاو ndo wana ukurithi hawa hawakurithi. Kauli ya tatu annaha umumul qaraba, hiyo ni kauli tu kwamba wao ni ndugu kwa jumla. Eh, bi qat'i an-nadari an hurmati nikah wal irth, kwa kutoangalia kwamba ni haramu kuoana na kutoangalia kwamba hawarithia, lakini ni ndugu. Wao ni nani? Ni ndugu. Usiangalia kule kwamba hawaoani hawarithiani, usiangalie kule. Wa hadha qawlun wajih, hii qawli ndio ina mwelekeo. Asema Sheikh Bassam, hadha qawlun wajih, hii qawli ina mwelekeo ya tatu. Walakinaha takhtalifu as-silatu wal birru bihasabi al-qurbi wal bu'di bainahum, lakini inakhtalifiana katika kumunga na kumtendea wema kulingamana na ukaribu na umbali kati yao, kati ya walendu. Shafahamu vizuri hapa. Wa biikhtilafi alqudrati walhaja, vile vile kwa kutafautiana uwezo na kutafautiana haja vile vile. Namba, yani dalili ya tatu asema ndio toa Sheikh hapa katika hadithi kwa asila alhaqiqiyah, kuunga ya kikweli kweli. Walbirru laysat liman bainaka wa bainahu min aqaribika tabadulu bisila walbirri walata wa ziyara wa nahwi dhalik, fahada yusamma mukafaa. Sikia lugha asilatul haqiqiyya, kuunga kizazi ya kikweli kweli. Walbirri, na kuwatendea wema. Laysat liman bainaka wa bainahu, si ya yule ambaye kwamba kati yako na kati yake. Min aqaribika, katika ndugu zako. Tabadulu bisilati walbirri, mkawa nyinyi mabadilishana, huyu anamunga huyu, huyu anamunga huyu, au huyu amtendea huyu, huyu amtendea huyu wema. Wala atae, na kupeana. Wa ziara, na kutembeleana. Wa nahwi dhalik. Kwa sababu ya fahadha yusama mukafia, hii yaitwa kutosheleza, si kutekeleza. Unapokwenda sasa wewe, huyu mtu ambaye kwamba kati yako na kati yake kuna ukaraba, undugu, mkao mabadilishana sana, huyu anamunga huyu, huyu anamunga huyu, anamtendea wema huyu, huyu anampa huyu, huyu anamzuri huyu, sema wana hudai, fahadha yusama mukafa, ni kulipana ile ihsani. Mukafaa iza kuwa ni maana ya kutoshelezana, na mukafa ina maana ya kwamba ni kile unachopokea mwezi katika kazi yako, ito mukafa. Na vile vile kile ambacho utapawa kama ni zawadi, ito mukafa. Wewe ufanya kazi nzuri, tukwa shilingi 2000 ziada katika mshahara yako, mukafa. Tayeb, faqad jaa fi al-Bukhari, mikuja katika Bukhari, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, laysa al-wasilu bil mukafa, hakuwa yule mwenye kuunga kizazi, eh? Ni yule mwenye kutosheleza, siye wako tofauti. Walakin alwasil alladhi idha quti'at rahimahu wasala, yule ambaye kwamba mwenye kuunga kizazi ni yule ambaye kwamba kikikatwa kizazi ye hukiunga. Unaona gani? Lakini si yule ambaye kwamba huyu amtendea na huyu ni mukafi, si wasil. Unafahamu vizuri hapo? فهذا يدل على أن الوصل محمود حقا. هي تونسة كما كل كونغا كمسيفي وكي كويلي كويلي تين هي صلة في القريب الذي قطعك ني كونغا كويولي أمي كوانبا ني كريبنا عليكو كاتا. فهذه هي الصلة كاملة, هي نيو كونغانا كل تيميا. والأولى والأولى حميدة أيضا, إلي أكوانزا بيا ننزوري, إلي أكوانزا بيا ننزوري كتك كتنبريانا ننكينم. جامب لإني أمبالو لمتاجو كتك حديث. فالدرجات مع الأقارب الثلاث, درجة يا ولن دقزاكو ناوونغا ني درجتات واسل كنا مونغاجي. Kuna mukafi, kuna mtoshelezaji, kuna nakati, kuna mkataji. Daraja ni hizo tatu. Katika sisi lazima wapatikane watu sampuli hiyo. Sema imekuja katika dalili ya Sahih Bukhari, hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu, sema anna rajulan qala ya Rasulullah, kuna mtu amesema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna li qaraba, mimi nina ndugu zangu jamaa zangu, asiluhum nawaunga, wayaktauni wanikata, mimi nafanya bidii kuwaunga lakini wao nao fanya bidii kunikata. Wa uhsinu ilayhim wa yusiuna ilayya, na watendea wema wanifanyia ubaya. Subhanallah, kare binadamu. Wa ahlumu anhum, na wafungia macho yale mabaya yao, na watukulia kwa upole. Wa ijhaluna alaya, wanivukia mipaka kwa kunifanyia wadu. Mtu ana mtihani. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, tumia akasema, in kunta kama qulta, ukiwa kama unavyosema hivi, فكأنما تصفهم الملة, ni kama kwamba wewe wawalisha jivu moto wawadhuru. Kama ni kweli walisha na wafanyia wema, wao wanakubidisha adui na kukata, basi mfano wako wewe ni mfano wale wawalisha nini, jivu moto. Wala yazalu ma'aka min Allah dhahirun alayhi, wala ataendelea kuwepo msaidizi wako kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayekunga mkono ukiwa katika hali hiyo. Madumta ala dhalika, muda unapodumu katika njia hiyo kuwatendea wema ndugu zako, lazima una msaidizi. Mungu amemtuma kukusaidia katika mtihani kama, endelea wewe. Sasa wao watapata madhara kwa wewe kuwaunga mkono. Situmie ile lugha ya kisikizi, hanilishi hanivishi. Anabali potile mbali, lugha ya kutojali si lugha nzuri. Nukta ya sita, sema kala Imamu Nawawi fi maana la hadithi, Imamu Nawawi asema baki tayi, asema Imamu Nawawi, innaka bi ihsanika ilayhim, hakika wewe kwa kule kuwatendea wema hawa ndugu zako, tuhzinuhum, unawatia huzuni, wa tahqiruhum fi anfusihim, na unawadharau katika nafsi yao. Waona bwana anatufanyia wema, kama unawadharau, kama unawatia huzuni. likathrati ihsanika, kwa wingi wa kuwatendea ihsan, wa kabihi fi'lihim, na ubaya tendo lao. Wewe watendea wema, sasa usione hivyo kule unavyowafanyia wema unawatia huzu, wahisi katika nafsi yako unawadharau kwa wingi wa kuwatendea nini wema. Kwa hivyo bwana ule ubaya wote haone, basi bado tu yuwatutendea atakana hivyo. Asema fahum minal khazaya wal haqarat inda nafsihi, hiyo ni udhalilifu na dharau katika nafsi zao. Mungu anatia kamani yasifu almalla, kama yule ambaye kwamba yuwala jivu moto. Walmallu huwa jivu moto, ni arramadul har, jivu moto alladhi yuhma, ambaye inafanywa moto kabisa, inakuwa moto kabisa. Liyutfana fihi alkhubzu liyanduja, yachukuliwa mkate inevikwa kule ndani ili ive. Watu wanawasha moto, wanakusanya jivu, halafu wanaweka ndani mkate yao ili ive. Hadithi ya pili katika mlango huu, babu albirri wassila, na hadithi ya Mughira ibn Shu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema, inna Allah harrama alaykum, Allah amewaharamishia, harrama maana manaa, Allah amewazuia. Taqulu fulan harramani min al-makani, nyima maji huyu, harramani min ad-dukhul, kani nyima kuingia, kwa ni mana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harrama alaykum, amewaharamishia uquq al-ummahat, kuwaasi kina mama. Sisi ndo tuambiwa Allah ametuharamishia kuwaasi kina mama. Wa wa'da al-banat, na kuwazika watoto wa kike hali ya kuwa wako hai, ni haramu. Wa man'an wa hat, jambo la tatu, leti sikupi. Haya yamekatazwa katika sharia. Wapenda kunyima sana kitu chako watu, na wapenda kupewa sana cha watu, ni makosa. Watoto wadogo wana tabia kama hizo sangine. Si mimi nilikupa nilipe, mfaraka nilipe. La, ni makosa. Tumekatazwa haya mambo matatu. Wakariha lakum qila waqala, Mwenyezi Mungu amechukia kwetu sisi kumesemwa, amesema. Haya ndiyo yanayopoteza wakati wetu. Angalia, nenda katafute kahawa katika kikao kimoja ya vikawa kahawa. Turidu antatagahwa masaan, nakawa hapa na kuna na vishikio vile vya kushikia shikia vikombe vile, jamaa wako wana siasa. Hakuna asokuwa mwanasiasa Kenya, wote ila ajue kuvaa suruali mwanasiasa, wote wanasiasa, hata muuzaji kahawa pia mwanasiasa. Sasa ndio kukusana kwa gwiji yule wa mwanasiasa, kila mmoja sasa, wana umeenda kwenda katika gazeti leo hivi hivi, ule ndiye alikuwa leo gani, wewe habari zote utapata pale, hata kama radio haina betri basi wewe utapata hapo. Kumesemwa, amesema, basi watu watazungumza hayo mpaka sala pia iwapite. Na sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu amechukia kwetu sisi kuwa na tabia kama hizo. Wa kathrata suali, na wingi wa kuuliza masala ma la yani, masala ma la yani, ajua sali sikuwa na maana, lakini masala ya kidini uliza kwa njia sawa. وإضاعة المال na kupoteza mali. Na njia moja katika kupoteza mali ni kuyatumia kwa njia isiyokuwa sawa, njia ambayo hukuhalalishwa katika sharia, eh, ni haram. Mutafaqun alayhi. Sema uququl ummahati bi dhammi al-ayn min aqqa ya'uquhu uquqa idha adahu wa asahu, pindi anapoudhi na akawaasi kina mama. Wal ummahatu jam'u ummaha, sema lughatun fil umm, ni lugha katika umm. La tutraqu illa ala man ya'qilu, jina hili la umma haitwi ila mwenye akili. Bikhilafi al-um fa innaha ta'um, kinyume cha ummaha lughatu fil umm la tutraqu ala illa ala man ya'qil, la mwenye akili, kinyume cha mama. Fa innaha ta'um, inaenea. Hili neno la umma kwa wengi sana. والعقوق المحرم إذانا لها نا كعاسي كل تحرمشوا بس يني تنغازو نا تحذار توبيوا وهو ليس بالهين عرفا جامبهيلي لكعاسي وزازي نا كتنغازا خبرك مهيزو سي جامبه سهالي كتك عادة ليس سهلا. وإنما خص الأمهات, لكن كونين يمهوسشوا كنا ماما لضعف النساء قصبوا أنيونج ونواك هناك وتضعيف النوات وعاص ويتكو أنفان ونامك نونا وتركيو من واكيك وتركيو من أكيش أفكا من أكسيت همسك زيتين ماما, لكن كنجا ويبن كما سحاتو من جاي نمبان سيه. Lakini ukitoka kule wewe ukija kazini utasikia kwamba huyu alipanda kwenye dari huku leo akaruka. Apanda mpaka kwenye dari bwana mtoto. Pale wallahi ukaambia huyu ndiye alifanya hivyo ukubali. Kimya. Lakini mama hamjali. Ndio kwaona watoto ghaliban hukosa maelezi wanapokuwa pamoja na mama pasi na baba. Sana. Sana sana. Angalia vizuri sana. At-talaq sababu ihlaki al-banin. Talaq ni sababu kuangamiza watoto kiakhlaq. Angamiza kabisa. Tusikia hawajua sababu baba na mama hawako pamoja. Ndio sababu kubwa. Basi hata kama wewe mama hukuzaa basi na wewe ukusikia uchungu. Si afalo mwicha huyo, baba huyo, mama mtoto wako ayoharibika huyo. Ala la kalu msaidie. Mbe huyu si mwezi tena mtuwae. Nenda naye. Acha kusaidie. Lakini mnyamazie tu basi. Acha na hawa enda. Sasa na wapi waharibikiwa. Lakini waona hapo kumpigia msumari baba. Ona. Ni makosa makubwa sana hayo. Yanayofanya. Wanadamu sangine. Ufanya mambo mba kwamba. Hayaingii kwenye akili. Ni mambo ambayo ni ya madhara. Na tukome hapa insha Allah. Al-waqt qasir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.